Zajebane wszystkie szyby brudne, wszystkie stare kurwy te paskudne. Wielkie są rozmiary mego stresu, a ty lepiej pilnuj swego interesu. Znowu bryli się walą, pewno znowu coś podpalą. Zaświniono wszystkie studnie nasze, nasi u Rusków kupują kałasze. Nogi mnie i ręce bolą, ciągle nowych tu morderców szkolą. Zajebane wszystkie szyby brudne, wszystkie stare kurwy te paskudne. Das Kinderhose, Mutter Schokolade.